Ekku veru żewġ kelmiet ma nixxieqxilli nieħu ħafna mill-ħin tagħkom ma sempliċment nixtieq intikom veru l-ħaqtu bdejtu ma skużawni li ma stajġ inkun hawnhekk wara l-qudies ġirja sħiħa. Ma welcome, merħba hekk fil-parroċċa tagħna wa mhux biss ta' pjaċir imma ta' unur għalina hekk li qegħdin nilqgħu hekk din is-serata l-lejla. Kemm hu sabiħ li inżewġu dan iż-żmien hekk dan iż-żmien sabiħ anke dak li huwa reliġjuż li aħna nfissru ma li nżewġuh ukoll mal-ħajja tagħna ta' kuljum kif espress anke fil-letteratura f'dak kollu li hu artistiku. Madwarna u hekk l-ambjent li qegħdin fih huwa xhieda ta' dan. Hekk l-isforzi hum li ta' ħafna idejn, ta' ħafna mħuħ, ta' ħafna talenti bil-mod tagħhom esprimew dak illi esperjenzaw anka fil-fidi. U l-lejla u kolek se jkun sforz iħor biex anka nħallu anka l-letteratura t-esprimi dan u l-mużika. Grazzi ħafna, nittama li din ma tkunx dinja l-ewwel laqa mil-muża karkar jizawek f'dan l-imkien, f'dan il-post. Nittama u li ma tkunx l-aħħar waħda. Grazzi ħafna li joġobkom tiġu hawnhekk. Grazzi. Grazzi Fader Mifsud. F'Diċembru niċċelebraw festa kbira ta' Marija Santissima, dik tal-Immakulata Konċezzjoni. Franz Borch jaqralna poezija tiegħu iddedikata lil Marija. Din iġġib l-isem tal-Anja tal-Anjiet. Nisimgħu lil Franz jaqrajilna.